อย่าเถียงกันเรื่องสมาธิในคัมภีร์นี้ท่านกล่าวหลักฐานอ้างเอาไว้หมดซึ่งมาพิจารณาดูแล้วนักปฏิบัติในปัจจุบันไม่น่าจะเถียงกันช่างทอหูกฝึกสติทอหูกเสร็จได้สำเร็จอรหันต์ช่างปั้นหม้อฝึกสติไปกับการปั้นหม้อปั้นหม้อเสร็จได้สำเร็จอรหันต์ช่างถากไม้พอถากไม้เสร็จได้สำเร็จอรหันต์มันก็มีตัวอย่างอยู่ถมเถไปทีนี้หลวงพ่อหลวงพี่สมัยนี้มาเถียงกันพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนออยู่นี่มันไปไม่ถึงไหนหรอกหลวงพ่อจึงกล้ากล่าวได้ว่าถ้าหากว่านักสมาธิคนใดยังไปตำหนิโจมตีลัทธิของคนอื่นแสดงว่าภาวนาไม่เป็นโดยหลักธรรมชาติของการปฏิบัติสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้เราไปทำมาค้าขายเรามีสติไปสอนเด็กเรามีสติเคยสังเกตไหมเวลาเราไปพูดเริ่มต้นพูดทีแรกเราใช้ความคิดใช่ไหมล่ะบางทีเราก็อาจจะชะลอเวลาด้วยการครางออกมาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายข้าพเจ้าจะปฐกถาเรื่องอันนี้คือชะลอเวลาใช้ความคิดทีนี้พอสำรวมจิตพูดไปสมาธิมันเกิดหลังจากนั้นไม่มีแล้วพอพูดจบประโยคนี้ปั๊บประโยคใหม่มันขึ้นมาแทนนั่นคือสมาธิและมันเป็นสมาธิปัญญาด้วย